पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमः न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः कल ये बात बताई थी कि अपनी जो इच्छा है न मन में चाहना उस चाहना के तीन भेद बताए थे। एक संसार की चाहना है, एक परमात्म तत्व निर्गुण उसी चाहना है, एक सगुण भगवान की। उनको कामना और लालसा और जिज्ञासा ये तीन शब्द कहे थे। तो कामना है वो भूल से अपने संसार में पैदा हुई है, वे असत्य के प्रति है। कामना जितनी है नाशवान के प्रति चाहना है, ये मिल जाए तो ये भूल है। ये चाहना है कामना है भूल से पैदा हुई है। और एक चाहना है जिज्ञासा, तत्व की जिज्ञासा, क्या तुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा कि वो क्या है परमात्मा, वो इसी खुद की है। ऐसे एक लालसा है कि भगवान क्या है, भगवान कैसे मिले, भगवान के दर्शन कैसे हो, ऐसी एक लालसा है। तो ये दो चीज जो है अपनी खास और एक कामना ये भूल गई। तो भूल मिटाने पर सब ठीक हो जाता है। संसार की मां जो आसक्ति है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, ये सब भूल से है। क्यों असत के प्रति है श्रद्धा, वो श्रद्धा नहीं है। इसका कारण क्या है, हम जो बैठे हैं इनमें दो चीज है, एक परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। तो परमात्मा का अंश है उसको क्या ममेव अंश हो जीव लोग, ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल और सहज सुखराशि है वो। तो ईश्वर का अंश है तो ईश्वर की लालसा होना इसकी आवश्यक है। और अपने स्वरूप की वो जिज्ञासा होती है, जानने के चल मैं क्या हूं, मेरा तत्व क्या है और परमात्मा क्या है। परमात्मा का अंश है इस वजह से परमात्मा की लालसा सच्ची है और अपनी लालसा भी सच्ची है। और संसार की लालसा ये अपनी नहीं है, ये जो हमारे में जड़ अंश है प्रकृति का, और प्रकृति से पैदा हुई लालसा है ये असत की लालसा है। अपने को भी जानते हैं तो बहुत भाई बहन अपने शरीर को ही मुख्य मानते हैं। शरीर मुख्य नहीं है, शरीर तो कपड़े की तरह है। वासान से जीर्णा अन्यथा विहाय नवा निगृहते नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। शरीरधारी है वो शरीर की तरह है, और ये शरीर अपने है ये कपड़े की तरह है। जैसे पुराने कपड़ा को छोड़ करके और मनुष्य नए कपड़े पहन लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़ करके नए शरीर धारण कर लेता है। तो शरीर धारण करिए नया है और शरीर हरदम बदलता है। शरीर के भूख प्यास लगे, चीज चाहिए, मनुष्य चाहिए, भोग चाहिए, ये सब नाशवान है। कभी भी स्थायी रूप से ये इच्छा नहीं रहती। स्थायी रूप से इच्छा वे पदार्थ भी नहीं रहते, तो केवल भूल से इधर बड़ी चाहना है। ये चाहना अपनी खास नहीं है, अपनी जो जिज्ञासा है, अपने स्वरूप के जानने की इच्छा है, वो वास्तविक है। और उनसे भी वास्तविक है जिसके अर्श हम है, वो परमात्मा क्या है। परमात्मा के जानने की लालसा होती है। इन दोनों में अपने जानने की जिज्ञासा है, जिज्ञासा कहते हैं जानने की इच्छा, मेरा स्वरूप क्या है, ये लालसा होती है, ऐसी चाहना होती है ऐसी। तो वो जिज्ञासा जानने की इच्छा, वो अपने स्वरूप के जानने की है, तो जानना चाहिए उसको, उसको जान सकते हैं अपने। उसमें एक बात बतावे, याद रखने की चीज है, हम कैसे हैं इसका पता नहीं है, परंतु 84 लाख जोड़ी संसार की भोगी, कभी जलचर बने, कभी थलचर बने, कभी नवचर बने, तो उन बनों में गए तो ही हरदम रहे हैं ना, अपने तो रहे ना, जलचर रहा ना सालचर रहा ना नवचर रहा, ना श्वेत रहा ना अंड रहा ना इसराइल रहा ना उद्भिज रहा, वे सही तो नहीं रहे, परंतु हम तो रहे ना, हम तो सब शरीरों में रहे, तो हम क्या है भीतर, तो हमारे भीतर एक हरदम रहने वाली, हरदम रहने वाली सत्ता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, वो अपना है। वो सत्ता का मूल परमात्मा है, वो सत्ता परमात्मा का अंश तो वही परमात्मा ही है, तो वो होना बंद है, हरदम रहना है, ये हमारे स्वरूप है। सब में परिपूर्ण हो सकता है, सब में इच्छा कामना ये सब में हरदम नहीं रह रही, कभी धन की होती है, कभी भोगों की इच्छा होती है, कभी लालसा होती रहेगी, हरदम नहीं रहती। और ये अपनी है जो रहती, मैं क्या हूं, ये सत्ता है, ऐसे परमात्मा है, वो क्या है, ये सत्ता है परमात्मा की। तो परमात्मा के जानने की इच्छा होती है, उसको हम लालसा कहते हैं, उनको इच्छा कहते, कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है, इच्छा है, सब जानने की इच्छा है, मिलने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, पर ये जो संसार के पाने की इच्छा है, उसको कामना कहते हैं, वो लालसा कामना है, वासना है, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, मांगना है, आदि कई जादू किसी नाम दे हो, ये चीज हमें मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, पदार्थ मिल जाए, कुटुंब मिल जाए, घर बन जाए, ये सब इच्छा है, ये सच्ची नहीं है। इस जगह अपने स्वरूप जानने की इच्छा वो ठीक है, और परमात्मा को जानने की इच्छा ये ठीक है। अपना चलिए अपना स्वरूप को जानने की इच्छा है, इसको मूल रखना चाहिए, ये इच्छा कामना है, ये भूल से पैदा हुई है। जब मनुष्य होता है तो मनुष्य की इच्छा होती है, कुत्ता होता है तो उसकी और इच्छा होती है, और ये बाघ सिंह हो जाए तो उसकी और इच्छा होती है, तो इच्छा ये बदलती रहती है, और ये शरीर भी बदलते रहते हैं, कभी थल सर है, पृथ्वी पर चलने वाले बताए, ये वृक्ष होते हैं, इनमें भी खाद और पानी की इच्छा होती है, ये मिले तो नहीं हो तो सूख जाते हैं, तो ये इच्छा होती है, तो इच्छा कामना ये बदलती रहती है, एक रहती ही नहीं कभी। और जिज्ञासा है वो अपने स्वरूप जानने की है, तो ये तीनों इच्छा होती है मनुष्य शरीर में, ये जिज्ञासा और लालसा ये दो मनुष्य शरीर में खास होती है, और हम नहीं होती, और हम इच्छा ही होती है, क्यों भोग योनि है, वो वे योनि है, भोग योनि, सुख दुख किए हुए पाप और पुण्य है, उनको भोगने के लिए उन योनियों में जन्म हुआ है, कुत्ता बना कभी, गधा बना कभी, सूअर बना कभी, ऊंट बना कभी, गाय भैंस भेड़ बना, भेड़ बकरी बना, तो उनकी इच्छा होती है अलग अलग। अब बकरी का खाद्य अलग ही है, ऊंट का खाद्य अलग ही है, भैंस का खाद्य अलग ही है, तो वे भोगने की इच्छा है उनमें अपने तत्व की इच्छा भी में कल्याण कैसे हो, परमात्मा कैसे मिले, ये मौका वहां है नहीं। राक्षसों में नहीं है, असुरों में नहीं है, भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, ये देवताओं हो सकती है, पर देवता भोग भोगने के लिए है, तो सुख भोग इच्छा मुख्य है जीवन में। जैसे यहाँ अपने श्लोक में जगह धनी है ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो उनके पैसों को इकट्ठा करने की लालसा रहती है, सुख भोगने की इच्छा रहती है, पैसा इकट्ठा करे। एक धनी आदमी से मैंने कहा था कि इतने धन का तुम क्या करोगे, लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है पास में, इतने रुपए क्या करोगे। तो बस सज्जनता से उत्तर दिया कि सुनिए, इसका उत्तर से हमारे पास नहीं है, हमारे समुदाय के धन कमो, धन कमो, कमो, यही कहते हैं, करेंगे क्या, खा सकते हो तुम, उतना धन भोग सकते हो, नहीं भोग सकते, तो इकट्ठा करके मरोगे और क्या करोगे, तुम समय बर्बाद करते हो। मनुष्य शरीर है परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, उसको ऐसी चीजों के इकट्ठे करने में गुमा दोगे, परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी। तो इस तरह है ही नहीं, उनका संग कम हो, धन कमाओ, कमाओ, कमाओ, इसमें लगे हुए हैं, ये पता ही नहीं है। मनुष्य शरीर है मनुष्य, ऐसे भोगों की इच्छा होती है, वो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, वे कोई मनुष्य थोड़े होते हैं। मनुष्य तो वे है जो अपने स्वरूप की लालसा के स्वरूप जिज्ञासा के, हम क्या है, हम कहते हैं हम अपने को, पर अपने को हम क्या है, ये हम बना है, ये असली परमात्मा का स्वरूप है, नकली बना हुआ है। कुत्ता दे कुत्ता घूर जाएगा, मैं बैठे तुमको आया, कुत्ता कुत्ते को घुसता है, और कुत्ता क्यों आ गया, तो कुत्ते की बुद्धि है, वह पशु पक्षी में वही बुद्धि है, अपने वैसा ही बुद्धि है, उन्हें है ही नहीं कि मैं परमात्मा का अंश हूं, ये हो ही नहीं सकता उनमें। भूत प्रेत पिशाच में नहीं है, राक्षसों में नहीं है, असुरों में नहीं है, उनमें ये बात है ही नहीं। मनुष्य में यह ताकत है कि अपने स्वरूप को भी जानने की इच्छा करे और परमात्मा को भी जानने की इच्छा करे, ये मनुष्य में ताकत है, तो शक्ति है ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है। अगर मनुष्य शरीर होकर के ही भोगों में संग्रह की इच्छा में लग गया, तो मनुष्य बना नहीं हुआ, वो पशु बुद्धि हुई। भागवत पूरी सुना करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैं मर जाऊंगा परिषद, ये जो बुद्धि है पशु बुद्धि में मान जाए, ये पशु बुद्धि है, मैं जीता रहूं, इसको त्याग करो, ये पशु बुद्धि है, सब मेरे को काट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, 7 दिनों मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसका त्याग करो, पशु बुद्धि मत रखो, मनुष्य बुद्धि लाओ। मनुष्य बुद्धि है क्या, कि मेरा स्वरूप क्या है, यह सबका मालिक कौन है। इस दुनिया में एक अंधेरा सबकी आंख में जो छाया, जिसके कारण सूझ बड़े नहीं, कौन हूं मैं, कहां से आया, कौन दिशा को जाना मुझको, किसको देख मैं ललचाया, कौन मालिक है इस दुनिया के, किसने रची है यह माया। ये अंधेरा है, तो मनुष्य में रहना चाहिए, ये मनुष्य में ही मिटा सकते हैं, इनको मिटाने का जानने का उपाय मनुष्य शरीर में ही है, मनुष्य सिवाय शरीरों में ये ताकत नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, ये मनुष्य में ही है मौका। और इसमें अगर पशु रही, पशु बुद्धि रही, उसमें बिता दिया, शरीर चला जा गया, तो परमात्मा प्राप्ति कब करोगे, और जगह तो ये मौका ही नहीं है, ये मौका तो इस जगह ही है, तो इस जगह इस बात को समझने का उद्योग करो। ये लगाओगे मैं क्या हूँ और परमात्मा क्या है, किसने मुझे मरी कौन है, ये मनुष्य कैसे होता है। गाय बड़ी पवित्र है, गौ है, जितने पशु में बहुत पवित्र, जैसे गोमूत्र और गोबर भी पवित्र होता है, मलमूत्र भी इसे पवित्र नहीं होता, गाय का पवित्र होता है। अपने भी शुद्ध करना चाहते गोमूत्र लाओ, गोबर लाओ, चौका दो, गोबर का चौका दो, गौ गोमूत्र छिड़को, शुद्ध हो जाए, जो कि पवित्र हो जाए, तो ऐसा पवित्र है। परंतु उस गाय में ये शक्ति नहीं है कि परमात्मा क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। ये जो जिज्ञासा और लालसा ये नहीं है वहां, ये मनुष्य में हो सकता है। अरे मनुष्य बढ़ गया, मनुष्य में ये नहीं है तो कहां हो गए, किस जगह जाहिर करे इस बात को हम जानेंगे कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, ऋषभ का मालिक कौन है, ये कहां जानोगे, किस जगह जाकर परीक्षा करोगे। तो ये मौका एक मनुष्य शरीर में ही है, तो मनुष्य शरीर में मौका मिला है, ये और नहीं हो पाने। मानो ये बाजार नहीं है दूसरी जगह, ये इस जगह ही है, मनुष्य शरीर में ही है, इस जगह जान सकते हो, अपने को जान सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो, भगवान की प्रेम में लालसा लगा सकते हो, इस शरीर में लगा सकते हो। ऐसे इन बातों के जानने के लिए ये सत्संग है, सत्संग है ना, सत सत सत रहने वाला, शरीर सहने वाला सत नहीं है, भोग रहने वाला सत नहीं है, पदार्थ रहने वाला ये सत नहीं है, ये तो सब नष्ट होने वाला है। ये नष्ट होने वाले की इच्छा ही कर रहा हूं, अपने वही कामना कर रहा हूं, तो आप उचित नहीं है, ये तो संसार था अनुचित है। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है तो मनुष्य लायक काम दो ही है, एक परमात्मा को जानना, एक अपने स्वरूप को जानना। आप हो, आपका स्वरूप एक विलक्षण है। अब एक बात बताओ, ध्यान दे सुनना, 84 लाख योनि में गए और तरह तरह के शरीर प्राप्त किए, सब शरीरों में आप हरदम रहे, शरीर हरदम नहीं रहा, न जर्जर रहा, न चर्चर रहा, न दर्शर रहा, वे नहीं रहे, परंतु आप तो रहे, सब जोड़ियों में रहे, सब शरीरों में रहे, ऐसे आप है, आपके भीतर ही परमात्मा है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन सर्वस्य चाहम निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपोहन च, आपके भीतर परमात्मा है। तो परमात्मा और आप तो शरीर के भीतर है, इस तरह दृष्टि मनुष्य ही कर सकता है, सिवाय मनुष्य के और जगह इसके जानने की इच्छा है नहीं, वो कर सकते नहीं, इस तरह का विचार हो नहीं सकता उनके बीच में, उनमें सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य मनुष्य में ही है। तो मनुष्य ही इस बात को पहचान सकता है, इस तत्व को जान सकता है कि अपना स्वरूप क्या है, ईश्वर क्या है, सबका मालिक कौन है, सबके आधार कौन है, सबके ऊपर कौन है, जिनकी इच्छा से सब कुछ रहा था वो क्या है, ये इच्छा सिवाय मनुष्य के और धीरे है नहीं। तो इस शरीर में तो इस बात को जानना चाहिए, जैसे बाजार होता है, साग बाजार में साग मिलता है, फल बाजार फल मिलते हैं, कपड़े के बाजार में कपड़ा मिलता है, मिठाई के बाजार में मिठाई मिलती है, ऐसे ये बाजार यहाँ ही है, ये मनुष्य शरीर में ही है, ये और भी ये चीजें नहीं मिलती, और कितनी 84 लाख होनी है, पशु पक्षी वृक्ष सभी घास फूस सब, तो उस जगह ये मौका नहीं है, ये मौका केवल मनुष्य शरीर में है। अरे ये अगर नहीं जाना तो मनुष्य शरीर क्या हुआ, मनुष्य मृत गया, ये असली तत्व की तरफ जब इच्छा नहीं है तो मनुष्य पड़ा नहीं है, मनुष्य बना इस तत्व को जानने की बात है, वही मनुष्य बना है। तो इस पर अपने को जानना चाहिए, जिज्ञासा और ये लालसा जो बताई, ये दो चीज अपने काम की है, ये स्वयं की है, और वो जैसा खाने पीने की ओढ़ने पहनने की भोगने की इच्छा है ये बदलती है। पशुओं का खाना पीना शुरू हो जाता है। आप अन्न खाते हो कि घास खाते हैं तो एक नहीं बनता, वो बदलती रहती है। कामना सदा बदलती रहती है, परंतु जिज्ञासा है एक है, लालसा है एक है, वे बदलती नहीं है। वो वास्तव में आपकी खुद की है। आप नहीं बदलते हो, शरीर बदलते हैं, भाव बदलते हैं, इच्छाएं बदलती है, रहन सहन बदलता है, खाना पीना और तरह होता है, ये सब बदलता है। ये बदलता आपका रूप नहीं है, ये पशु बुद्धि है। इस वास्ते भगवान कहते मरीषेति, मर जाऊंगा मैं, ये पशु बुद्धि विमान जाए, ये पशु बुद्धि छोड़ दे, तू कैसे मर जाएगा? अगर ये मर जाए तो दूसरे जोड़ी में जाएगा कौन? चौथा कौन जाएगा? अगर मर जाए तो सब पाप ही घट जाए, खराब मिटे, स्वयं मरता नहीं है। क्यों? परमात्मा का अंश है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए। संतों ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मर जाए तो हम भी मर जाएंगे। राम जी मर दे नहीं, हम अकेले मरे, हम अकेले क्यों मरे बताओ? राम जी तो मरे ही नहीं, अरे हम मर जाए। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे क्यों मरूं मैं? राम जी का अंश हूं मैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, विनाश होता ही नहीं इसका विनाश होता ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, यह सुख राशि है, सुख स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, अविनाशी है। तो राम मरे तो मैं मरू, क्यों मरू मैं? अब मरते ही नहीं कभी। अरे मरे तो 84 लाख कौन भोगतेगा? नरकों में कौन जाएगा? स्वर्ग में कौन जाएगा? वैकुंठ में कौन जाएगा? मुक्ति किस होगी? मर जाए तो आप स्वयं नहीं मरते, मरते नहीं है। परमात्मा का अंश सत्य है, परमात्मा को प्राप्त होते हैं तो ठीक हो जाते हैं। जड़ ये जड़ है, जड़ ध्यान देना, एक दृष्टांत है। जड़ समुद्र का होता है, समुद्र से जल उठता है तो लोग कह देते हैं अमुक देश में वर्षा होने वाली है, अमुक जगह से मानस उठा है, वो अमुक जगह बरसेगा, अमुक जगह वर्षा होगी, अमुक जगह अमुक जगह वर्षा होगी। समुद्र से जल जल उठा है तो जल समुद्र से उठता है और बदलों में जा करके उसे बरसता है, बरस करके नाला बनता है, नाला बनकर नदी बनती है, नदी बनकर समुद्र में जाता है। तो बिना समुद्र में गए जल कहीं ठहरता नहीं, कहीं ठहरने की जगह नहीं है, चलता ही रहता है। वो बदलों में चला तो बदलों में चला, बरसा तो वहां से नाला बना, वहां जाल पर समुद्र में जाता है तब शांति मिलती है। तो ये परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा के प्राप्त हुए बिना इसको शांति नहीं मिलेगी। घूमता ही बैठा ही रहेगा, मुसाफरी रहेगी, हर मुसाफरी रहेगी, क्यों? उसको कैसे प्राप्त करेगा? ये जब तक परमात्मा को न पहुंचे तब तक जैसे जड़ की मुसाफरी है, जल चलता रहता है, वो चलता ही है। ऐसे ये आप लोगों का शरीर है, ये पृथ्वी का अंश है, तो ये मर करके पृथ्वी में जमेगा, जब चुप रहेगा नहीं तो चलता ही रहेगा। ये पड़िया तो कीड़ा बन गया पृथ्वी बन जाएगी, जानवर खाएंगे तो मैला बन के पृथ्वी बन जाएगी, बाघ दोगे तो राग बन के पृथ्वी बन जाएगी। ये पृथ्वी में पैदा होगा, पृथ्वी में रहेगा, पृथ्वी में दिन हो गया, पृथ्वी उस ओर कैसे जाएगा? कैसे जाएगा बताओ? ऐसे जल समुद्र से उठा तो समुद्र पहुंचा, जल में जाने से ही शांति होगी, नहीं तो जल की मुसाफरी रहेगी। ऐसे इस जीव की परमात्मा को जब तक न प्राप्त हो तब तक इसकी मुसाफरी रहेगी। जल समुद्र में जाकर शांत होता है, ऐसे इसको परमात्मा प्राप्त होकर के वहां जाने की पहुंचते ठीक ठीक न पहुंचता है, नहीं तो दुख पाता ही रहेगा। जन्म तर्ज मरता, तरह तरह जन्म आएगा, तरह तरह का शरीर मिला, तरह तरह का खाना पीना मिलेगा, तरह तरह की इच्छा मिलेगी, तरह तरह की भोग इच्छा होगी, तरह तरह की होगी, पर शांति कहीं नहीं मिलेगी, शांति कहीं होगा नहीं। क्यों चंचलता है? जन्मता मरता ही रहेगा। इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा तब शांति हो जाएगी। और इस दुनिया में भी जो परमात्मा को प्राप्त हो गए, भगवान के दर्शन कर दिए, परमात्मा तो प्राप्त हुए, वही महात्मा हो गए, वही संत हो गए। आज ऐसे संतों को ऐसे अपनाते हैं, यहाँ पर आते हैं तो यह क्या समझा रहे महाराज हुए, भगवान को प्राप्त किए, भगवान की प्राप्ति करी, तब उनका स्थान बन गया, इतना मान बन गया। अब हमारे भाई बंधु बहुत थे, उनके पिता भी थे, उनके पिताजी थे, भागवत थे, अब उनका नाम ही जानते नहीं कोई, उनकी विचार ही नहीं, अब संतों की सुनाते हैं। तो उस परमात्मा को प्राप्त करने से ही इनकी बड़ाई है। नाम नाम बिन ना रहे सुनो सयाने लोए, आप ही जानते हमारा नाम रह जाए, हमारा प्रवेश हो जाए, बिना भगवान के बिना आपका नाम नहीं रहेगा। मीरा सुत जायो नहीं शिष्य मुंडियो को, मीरा भाई का नाम कौन नहीं जानता, अरे मना तो मीरा भाई पुत्र पैदा हुआ, ना कोई चेला बनाया, साधुओं का हमारे चेला बन जाए तो हमारा नाम रहेगा, चेला ग्रही बनाएगा, नाम का कौन जानता है, अरे बेटा सबके हुआ, नाम कौन जानता है। नाम नाम बिना ना रहे सुनो सयाने लोए, बिना भगवान के बिना नाम नहीं रहता, मेरा शुद्ध जायो नहीं शिष्य मुंडियो को। तो तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारा स्थायी बना, तुम्हारी शांति, तुम्हारे को सुख, तुम्हारे को आनंद, तुम्हारे को शांति मिलेगी तभी जब जब परमात्मा प्राप्त होंगे, तब उनसे पहले आपको मिलेगी नहीं। तो इस वास्ते असली अपनी लालसा है, अपनी जिज्ञासा है, वो पूरी होनी चाहिए और बहुत जागृत करनी चाहिए, परंतु अपने लगे इच्छाओं पूरी करने में, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, वैभव मिल जाए, सुख मिल जाए, आराम मिल जाए, भोग हो गए, राजी रह जाए, ये आपकी नहीं है, ये आपकी खुद की नहीं है, ऐसा ही ये तो शरीरों की है, शरीर रहेगा नहीं तो ये कैसे रहेगी जाएगी। शरीरों में भोग भोगो, शब्द स्पर्श रूप सुगंध मान बढ़ाई बढ़ाई ईर्षा द्वेषा आदि किए, ये इच्छाएं कैसे रहेगी, इससे तृप्ति कैसे होगी। ये तो पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। तो मनुष्य प्राप्त मनुष्य मिला है तो बड़े भारी काम के लिए मिला है, जो सदा के लिए काम हो जाए, सदा के लिए मुक्ति हो जाए, सदा के लिए कल्याण हो जाए, उसके लिए मनुष्य भी मिला है। मनुष्य शरीर की महिमा ज्यादा है, हम सत्संग करते हैं तो सत्संग करते हैं, विचार करते हैं, उस तत्व को प्राप्त करते हैं उसके लिए। अगर उस तत्व की प्राप्ति नहीं करी, सत्संग नाम कर दिया, कथा सुन ली, कथा सुन ली, बातें सुन ली, पर राजी हो गया, अरे फायदा क्या हुआ। तुम्हें असली तत्व नहीं प्राप्त किया, तुमने क्या किया, सत्संग किया तो सत्संग के नाम से कलंक लगा दिया, कोरा मान बढ़ाई की बात। विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लो वेरा कथा सार सतोगता। कथा है भगवान की बड़ी सुंदर, पर उसका सार नष्ट हो गया। कथा सार कैसे नष्ट हो गया, कि विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जन सज्जन मन में कारिता कर्ण लो वेरा, रुपया मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, वाह वाह मिल जाए, इस बात को लेकर जगह जगह कथा कर दी, तो क्या फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ, ये तो संसार की इच्छा है, इससे अपने को शांति, अपने को लाभ क्या हुआ, वाह वाह होगी तो ये लाभ नहीं, ये तो शरीरों का है। मान सत्कार बढ़ाई शरीर की, और बढ़ाई प्रशंसा जस ये नाम का, शरीर को मिला अथवा अपने नाम को मिला, अब नाम और शरीर इसके लिए को रह गया, ये लालसा है, इच्छा कामना है, ये लालसा भगवान ही कहते हैं, इसको कामना कहते हैं। क्या फायदा हुआ, फायदा कुछ नहीं, उम्र भर काम किया कुछ नहीं, रात भर पीछे और ढकने में घुसा रही हो, क्या किया तुमने, काम किया इतना बड़ी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, गाड़ी का बैल चलता है उम्र भर, अरे वहां का वहीं रहता है, वहां का वहां ही गया, तिल भरी एक तिल भी कहीं दूर नहीं गया, वहां का वहीं गया, ऐसे कई जन्म ले लिए, मर गए, फिर जन्म ले लिया, फिर मर गए, रहे वहां के वहां कुछ फायदा नहीं हुआ। ऐसे ही मनुष्य शरीर में आकर के वैसे ही रहे तो क्या फायदा किया, लाभ क्या लिया? मनुष्य शरीर का लाभ लगा क्या है कि और जगह जावे नहीं, भटके नहीं, भटकना मिट जाए। परंतु भटकने से राजी, भटकने के नहीं भटक गई, भटक गई, कथाएं सुने, कथाएं सुने के भटक नहीं होता सुने, फिर भटकने भटकना क्या फायदा, फायदा क्या निकला? पशुओं की तरह हुए पशु पक्षी, जैसे वृक्ष है पशु है पक्षी है, जैसे ये बना समझ गया। इस वास्ते परमात्मा को जानना चाहिए, असली उद्गम स्थान क्या है, ममे मानसो भगवान का अंश है जीव तो परमात्मा है, ये जो है सब समुद्र मिला था समुद्र में जाए शांति मिलेगी, पृथ्वी से शरीर मिला तो पृथ्वी में मिले शांति मिलेगी, बिना उसमें ठेठ गए बिना कैसे शांति मिलेगी? परमात्मा की प्राप्ति बिना इस मनुष्य को शांति नहीं मिलेगी, जिज्ञासा में भी शांति मिलेगी, अपने श्रम को जाने तो भी, परंतु कामना में क्या मिलेगा? तो कामना भूल गई है, भूल गए बेटा, ये वास्तव अपने अपनी नहीं है, ये शरीर की है, ये नाम है शरीर का है, नाम का है, जाति है, वर्ण है, आश्रम है, इनकी चीजें है, यही है, ये यहां की रही भूल से हुई, तुम्हारी असली नहीं है, तुम्हारी असली लालसा भगवान की, तो चलते फिरते उठते बैठते हरदम भगवान की चाहो। सच्चे हृदय जो साधक होते हैं वे हरेक कथा में लुप्त नहीं होते, हरेक कथा में सुन नहीं सकते, बैठ सकते नहीं, वो मिला कि भाई असली बात तो मिलती ही नहीं, असली बिना क्या ठहरेंगे, वहां चल देते हैं। असली बात में कोई मिले जिससे कि शांति मिले, सदा के लिए आनंद हो जाए, ऐसी कोई बात मिलती नहीं, ऐसी बात मिलती है वही सत्संग है, उसका नाम सत्संग है, सत का संग है, सत का सत क्या निरंतर रहने वाला उसको प्राप्त करे वो सत्संग होता है। तो उसी जो जिज्ञासा है उसी लालसा है वो वास्तव में आपकी सदा होने वाली इच्छा है, सदा रहने वाला वो तत्व है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं, उसके बिना सब निरर्थक है, क्या फायदा निकला, क्या लाभ हुआ, क्या फायदा हुआ उसमें? इस वास्ते भाइयों बहनों उस तत्व को समझो, वो लालसा बढ़ाओ, अगर वो आपकी बढ़नी चाहिए। देखो एक बात बताओ, मनुष्य मात्र अपना कल्याण कर सकता है, मनुष्य मात्र को हो और चाहे जिज्ञासु को हो चाहे लालसा को हो, मनुष्य मात्र इसको प्राप्त कर सकता है, मनुष्य मात्र, मनुष्य पशु हो, मनुष्य भले हुए हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो, मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य मात्र साधक हो सकता है, मनुष्य मात्र उसी प्राप्ति हो सकती है, वो होनी चाहिए मनुष्य मात्र को। परंतु बूढ़े हो गया तब तो विचार नहीं, विधवा हो गई फिर विचार में नहीं, साधु बन गए फिर विचार नहीं, साधुओं क्या काम बाकी रहा, मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में जल मिले, मुफ्त में स्थान मिले, मुफ्त में सब चीजें मिले, काम ही खास एक ही रह गया और काम क्यों, सब क्या करोगे बताओ? क्या बाल बच्चों का पालन करोगे, क्या मकान बनाओगे, क्या करोगे? साधु ही बन गए जब आपने छोड़ दिया, साधु बन गए तो साधु बन गए तो उस तत्व को समझो, और क्यों साधु बने, मगर वो लाभ सही नहीं, पैसा इकट्ठा हो जाकर सारे राम राम राम राम राम राम, राम। साधु क्यों बने, किस वास्ते बने, साधु बनने का क्या अर्थ होगा? बदलाव सब हुई, भोगों की सब हुई, रुपया कमाना भाई वह मीरा दिन लगे, तो साधु क्यों बने इस रहते, ये साधु बने हो तो कम से कम अपना कल्याण कैसे हो, अपनी मुक्ति कैसे हो, अपना उद्धार कैसे हो, ये लालसा लगनी चाहिए, और ये लालसा जहां पूरी हो वहां संग करना चाहिए। ए साधु हो गए प्यार मिल गया और फिर भी उसे पड़े रहे उसी में, उसी जंजाल में, तो क्या साधु है? कम से कम साधुओं को चाहिए तो इस तत्व को समझना है। हमें तो अब सब जाना है, अब सब छोड़ दिया, ना ब्याह किया, ना छोरा छोरी, ना कोई कुटुंब बना, कोई घर अपना, तो ऐसी प्राप्ति की है किस वास्ते बोलो? जब साधु भी इस बात को नहीं जानते, नहीं जानना चाहते, तो क्या हुआ? वह साधु क्यों हुए? किस वास्ते हुए? केवल मुफ्त में रोटी खाने के लिए हुए कि आराम से रोटी मिल जाएगी? कई लोग कहते हैं कि भाई के लिए महाराज आप कायारो कल्याण करो, तो कायारो कल्याण हो जाएगा। कायर मुंह में रोटी मिल जाए, मुंह में मिल जाए, आराम मिल जाए, कायारो कल्याण करो। आप कायारो कल्याण करो महाराज, तो कायारो कल्याण कर दो। अपना कल्याण तो तब ही होगा जब अस्थ जिज्ञासा जागृत होगी, तब आराम मिल जाएगा। क्या करोगे? आराम से बताओ। आराम पशु भी चाहते है, भैंसा चाहते है, सूर भी पड़ जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं, वही काम रहे साधुओं में। साधु होकर उसी काम में लग गए। साल छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, स्त्री पुत्र को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, फिर भी काम हुई वैसे ही वैसे, पर नए मकान बनाए, नई नई चीजें करी, इसमें जाते लग गए। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सर्वांग दुखदाई, नरतन पाय विषय मन दे, पलट सुधा ते विषले ते सठ विषले। अमृत छोड़ करके चेहरे खाते हैं, अमृत के बदले में पलट सुधा, अमृत अपने पास में है वो दे करके जहर देते हैं। जहर तो मुंह से ही कौन खावे? जहर पड़ा है वो तुम खा लो, तुम्हारे कुछ नहीं लाएंगे, कुछ कुछ नहीं मर जाओगे। कुछ नहीं लेते आप, रुपया तो ऊपर नहीं लेते, पर जहर खाओ तो मर जाओगे नहीं, प्राण चला जाएगा। तो अमृत के बदले विष लेते। परमात्मा का नाम है, परमात्मा की प्राप्ति है, अमृत है, सदा के लिए अमर बन जाओ। उसका आए अब सत्संग करने के लिए तो सत्संग करके भी उस तत्व को प्राप्त करो, तब तो है ठीक। उसी प्राप्ति नहीं हो, कोई बातें करती राजी हो गए तो खेल तमाशा हुआ, सत्संग नहीं हुआ, खेल तमाशा हुआ। उस परमाणु तत्व को जानने की इच्छा हो, वो लालसा हो, वो आदमी टिकेगा नहीं। साधु बन जाए तो साधुओं के पास भी टिकेगा नहीं, हाथ ही बात नहीं है, उसकी हाथ ही बात नहीं है। भूखा आदमी कहां तक रह कहीं नहीं जाएगा ही, प्यासे मरता कहीं जल मिले वहां जाएगा, आपके पास कैसे रहेगा? ऐसे जो अपना कल्याण चाहता है वो आप अपने पास रखना चाहो वो कैसे टिकेगा? वो जहां कल्याण हो, जैसे कल्याण हो वहां जाएगा, क्योंकि उसको तो लगन लगी उस तत्व की। अब तत्व की लगन लगी है तो तत्व की लगन वाला वास्तव में संसार को छोड़कर फिर ही फंसेगा, फिर भी विपक्ष में लगेगा, फिर मान बड़ाई में लगेगा, वहां वहां में लगेगा। तो मनुष्य क्यों प्राप्ति है? मनुष्य का फल नहीं है, यही तनक और फल विषय भाई। स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदायी, स्वर्ग प्राप्ति होता अंत में दुखदायी है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान की तरफ चलो, तभी मनुष्य जरूर सफल होगा, नहीं तो मनुष्य सफल नहीं होता। पशु पक्षी की तरह ये मनुष्य भी खो दिया, गजब कर दिया, बड़ी भारी हानि कर दी, बड़ा नुकसान हुआ। ये बार बार नहीं पाई है मनुष्य जन्म की बोझ, मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। 84 लाख जोड़ी मिलती है परंतु मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता, और ये मनुष्य जन्म में ही हो सकता है, और जन्म में कोई हो नहीं, प्रार्थना नहीं कर सकते। भगवान की कृपा से हो जाए अलग बात है, जैसे भगवान के बंदर हुए उनका भी कल्याण हुआ, भालू हुए उनका भी कल्याण हुआ। भगवान के कारण से हो जाए, भगवान की कृपा से हो जाए, बात एक और है, परंतु अधिकारी तो मनुष्य है, उस तत्व को मनुष्य जन्म समझ सकता है। अगर मनुष्य होकर उसने जन्मा तो क्या करेगा? ईश्वर सुखदेव जी महाराज परिषद तो कहते हैं पशु बुद्धि, मरी शेरी मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि है, इसको छोड़, पशु बुद्धि छोड़, तू खुद मरने वाला नहीं है, तू परमात्मा का अंश है, परमात्मा को प्राप्त करो। सुनो तो पशु बुद्धि में रखो, डरता है तू मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, पशु बुद्धि भी मान से सुन सुन सुन पशु बुद्धि मत रख। तो संत महात्मा ये कहते तुम पशु बुद्धि मत रखो, मनुष्य बद क्या हुआ, बुद्धि तो पशु होगी रही, जैसे पशु है जैसे हम रहे, खाना पीना खा देते बोते देते सुनकर शुकर है घर सुनकर शुकर है खल, कुत्ता है गधा है सुअर है ऐसे ही हुए। मनुष्य जी क्या हुआ, मनुष्य वो है जो परमात्मा को प्राप्त कर सके, दूसरी जगह है नहीं जगह है, पशु पक्षियों में परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, ऐसा मौका और जगह नहीं है, यही मौका है सजनों, चाहे उसमें कर लो चाहे ऐसे खो दो तुम्हारी मर्जी है, अवसर है ये, मनुष्य जन्म में उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इस वास्ते चेत करो भगवान को याद करो, और आपको सिद्ध हे नाथ हे प्रभु हे नाथ हे प्रभु राम राम राम राम हे नाथ भीतर से प्रस कर ले, असली पुकार करो, सब सामग्री मिलेगी, मनुष्य शरीर जब मिला है तो सामग्री भी सब मिलेगी, मुक्ति भी हो जाएगी, मात्र मनुष्य स्त्री पुरुषों को स्त्री हो पुरुष को कोई वो जो कल्याण चाहता है अपना उद्धार चाहता है, और ये क्या फर्क है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, अरे मनुष्य बन गया स्त्री हो और पुरुष हो छोटा और बड़ा हो किसी जाति में हो किसी वर्ग में हो किसी आश्रम में हो, मनुष्य बने हो, मनुष्य और मतलब क्या, मनुष्य में और विलक्षणता क्या है, दुर्लभ हो मानुष हो देह हो, मनुष्य देह बड़ा दुर्लभ है तो दुर्लभ क्यों है, इस बड़े भारी काम के लिए मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर में प्राप्त कर सकते हैं, और जगह ये मौका नहीं है, इस वास्ते इस जन्म में ये मौका है, अभी ऐसा अवसर है, तो इस वास्ते मनुष्य में मिला है तो हरदम भगवान को याद करो, प्रभु को याद करो, उसका चिंतन करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। सज्जनो आप योग्य हो नहीं हो अपापी हो दुराचारी हो, भगवान के भक्त में भक्त सब तरह का होता है, जैसे भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंत में अभी से शुद्धाचार लिखा है, सांगो पर अनुराजाई पापी परंतु भजते मावन भगवान का भजन करता है तो साधु साधु मानना चाहिए, उसको पापी नहीं मानना चाहिए, वो पापी है नहीं, पाप में जाएगा नहीं वो, तो सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 स्त्री 5 और दुराचारी 6 और पापियों ने 7 साधन कौन बाकी रहा बताओ, पाप योनि इतना बड़ा शब्द है जो नीचे जितनी नीचे योनियों में सब में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, अपने से जो पापी से पापी हो उसको हो सकता है, दो ऐसे बता दो, और 5 क्या है, 4 वर्ण है 1 स्त्री है, कोई हो सब के लिए परमात्मा प्राप्त होती है, सब सब होता है सब सब, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, जैसे कोई व्यापार का अधिकार आपको मिल जाए तो उस व्यापार का अधिकार मिलने पर भी फिर दरिद्र रही है आपकी, फिर भी आपने विचार नहीं किया कि मनुष्य शरीर मिला है किस वास्ते मिला है, ये भोग होने के लिए है, यही तनुकर पद विषय भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, इस शरीर का फल स्वर्ग उस वर्ग पर स्वर्ग प्राप्ति कर तो भी अंत दुखदायी, भोग भोगने के लिए नहीं है, धन इकट्ठा करने के लिए नहीं है, सुंदर सुंदर मकान बनाने के लिए नहीं है, ये संसार की संपत्ति के लिए नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी सदा के लिए शुरू हो जाए, फिर तो कभी नहीं हुए, उस तत्व की प्राप्ति के लिए मानुष ही मिला है, अब मानुष ही मिला है इसमें भी फिर वैसी हुई तो फिर कब करोगे, और कौन सा मौका है, मनुष्य शरीर खोदोगे निरर्थक तो उस परमात्मा की प्राप्ति का फिर अवसर कौन सा मिलेगा, कहाँ मिलेगा, उसको कब सोचोगे, कब उसको प्राप्त करोगे, इस शरीर में मैं नहीं मिले तो कब करोगे, ये शरीर क्यों मिला है, इस बात मिला है उस तत्व को समझे, उस बात को जाने कि किस तरह से उद्धार हो कैसे कल्याण हो, ये लालसा लग जाए। एक बात और है वो ध्यान देकर आप सुने, कल्याण के लिए केवल आपकी लालसा। यहाँ पर धन संपत्ति मान बधाई आदर सत्कार आदि मिलता है पूर्व पुण्य से, वो पूर्व का पुण्य मनुष्य शरीर मिल गया, अब बिल्कुल परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। अब प्राप्ति करो चाहे न करो, तुम्हारी मर्जी, और करो तो सबको हो सकती है, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, उसको सबको भी। तो मनुष्य शरीर में केवल लालसा चाहिए, केवल आपकी इच्छा, केवल आपकी लालसा, सब शाम मिलेगा। और लालसा हो तो सत्संग मिलेगा, संत महात्मा मिलेंगे, अच्छे गुरु भी मिलेंगे, अच्छे महात्मा भी मिलेंगे, केवल आपकी लालसा भीतर की। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका पता नहीं है, परंतु आपकी लालसा होगी कल्याण की, तो कल्याण की सामग्री आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी। परमात्मा का प्रबंध है, जब मनुष्य शरीर मिला है तो मनुष्य शरीर में लाभ लेने का मौका मिला है, तो सामग्री भी भगवान देने के लिए तैयार है, और वो भी आपके लायक। आप ज्ञान मार्ग में चलते हो, आप भक्ति मार्ग में चलते हो, आप योग मार्ग में चलते हो, किस मार्ग में चलते हो, उस मार्ग की सामग्री देने के लिए भगवान तैयार है। आप ही नहीं चलो वो भगवान क्या करे, कुछ न कुछ तो काम करना पड़ेगा ना। केवल आप ही लालसा, आपके घर की केवल लालसा, और आप कोई टैक्स नहीं, आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं, कोई जिम्मेवारी नहीं, केवल लालसा, केवल इच्छा मेरा कल्याण हो। और सच्ची कल्याण की इच्छा होने पर ठीक है, नहीं सतुर ठीक है, नहीं गुरु मिल जाएगा, मैं कल्याण नहीं करता और गुरु पास ठीक है कि नहीं, साधु बन जाएगा तो साधु उस भेष में ठीक है कि नहीं, ग्रस्त बनेगा तो वह ठीक है कि नहीं। एक भगवान कृपा करते हैं, और एक तो मन से दिया, एक उसको असली लालसा होगी तो ठीक से कि नहीं। एक शिव धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये हम लोग कह रहे हैं, हम कई कई तरह की संप्रदाय है, किसी संप्रदाय में उसे नहीं, संप्रदाय में बना गया पर कल्याण नहीं हुआ, कैसे ठीक है वहां ठहरे, कैसे भूखा आदमी हो वो किसी जगह कैसे ठहरेगा, जब धन नहीं मिला तक कैसे ठहरेगा। ऐसे जैसे कल्याण की लालसा लग जाएगी तो किसी जगह जाओ वो ठहरेगा नहीं, जहां लालसा पूरी होगी वहां जाएगा, उसको खोजेगा भटकेगा, जहां लालसा मिले वहां जाएगा, वहां चलेगा। ये एक बड़ी बड़ी सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, सच्ची लालसा लग जाएगी वो नचेगा, साधु बन जाएगा तो गुरु जी के पास नहीं जाएगा, वो गुरु जी है अच्छी बात है, टिकेगा नहीं, शांति मिलेगी नहीं, वो टिक सकेगा नहीं, उनके हाथ की बात नहीं है, कैसे टिकेगा वो। असली प्यास लगी है उसे जल के बिना कैसे रहेगा, असली भूख लगी है अन्न बिना कैसे रहेगा, जिसे सच्ची कल्याण की लालसा लगी है वो जैसे कल्याण नहीं हो कैसे टिकेगा, टिकेगा नहीं हो, और वो मुफ्त में मिलेगा। संसार में ये प्राप्ति की बात नहीं है कि पुराना कर्म अच्छा होता तो सत्संग मिलता है, ऐसा नहीं है। बड़े भाग्य मनुष्य पाया लिखा है, और बड़े भाग पाए ये सत्संग ये भी लिखा है, पर जय कर जय पर सज स्नेह सोते वेतन करू संदेह ये भी लिखा है। जिन ग्रंथों में भाग्य की बात लिखी, कर्मों की बात लिखी, शुभ भी बात लिखी, उसी ग्रंथ में ये भी लिखा है कि जय पर जय कर सत्य स्नेह सोते मिलतन कसु संदेह। हृदय में लालसा मुक्ति हो जाए तो उनको मुक्ति का मौका मिलेगा, कोई संदेह नहीं इसमें। जय कर जय पर सत्य स्नेह, सच्चा स्नेह परमात्मा पर है, सोते ही मिलतन कसु मिलेगा, कोई भाग्य है नहीं। तो केवल आपकी इच्छा, केवल इच्छा, ध्यान दिया, केवल चाहना से परमात्मा के सिवाय नहीं मिलता कोई। इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और भाग्य साथ दे तो धन मिलता है, तीन बात होनी चाहिए, तीन धन मिलने में प्रवृत्ति पूर्वक हो और इच्छा भी हो और उद्योग किया जाए तो मिलेगा। और इस परमार्थ में केवल इच्छा, आप इतने बैठे हो सांगोपांग भीतर में इच्छा हो जाए मिलेगा, केवल इच्छा, केवल चाहना। क्यों? कि मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। अब वो अगर नहीं मिले तो मनुष्य सार्थक किया हुआ, मनुष्य निर्थक होता है। इस वास्ते केवल लालसा, केवल इच्छा चाहना। अब वो जैसी चाहना होगी वैसे गुरु मिलेगा, वैसे संत मिलेगा, मिलेगा जरूर। आज कलयुग में ऐसे संतों का बहुत अभाव हुआ हुआ है, ऐसे बहुत कम है, परंतु सच्चे लालसा वाले को मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब तक वो तत्व नहीं मिले तब तक शांति उनको मिलती नहीं। तेरे तेरे कथा सुनेगा, भागवत सुनेगा, लोगों से सुनेगा तो मन लगेगा, परंतु बात देगा कि यहाँ अस तत्व नहीं है तो ठहर नहीं सकता, वहां टिक नहीं सकेगा, थोड़ा देर रहेगा ठीक नहीं सकेगा। सच्चे लालसा वो कैसे टिकेगा? भूखा आदमी अन्न बिना कैसे रहेगा? प्यासा आदमी जल के बिना कैसे टिकेगा? ऐसे सच्ची कल्याण की लालसा इतनी आप लगाओ, ये आपके हाथ की बात है। ऐसी लालसा लगाना ये हाथ की बात है, आप लगा सकते हो जितने आप सुनते हो सबके सब। और आपको वैसा ही संत मिल सकता है, ऐसा महात्मा मिल सकता है, ऐसे गुरु मिल सकते हैं, ऐसा मौका मिल सकता है, ऐसा संघ मिल सकता है। केवल आपकी लालसा, केवल लालसा, केवल अपनी लालसा। ये प्राप्ति की बात नहीं है, न पुरुषार्थ की बात है, केवल लालसा। कितनी सुख है, कितनी सुख सुख भगवान का विधान है, भगवान की बात ऐसी विलक्षण है, सबके लिए खुली है। केवल आपकी लालसा हो, ये संसार का मन है ना, देखता है, ये दिख रहा है सब हम कैसे जाए, या स्त्रियां बन गई है स्त्रियां कर जाए, कहां जाए, कहां जाए बेचारी। तो कहीं मत जाओ, बैठे बैठे मन में ही होती हुई से भगवान को याद करो। मन नहीं लगता, भोगों में मन नहीं लगता, पदार्थों में मन नहीं लगता, बाबा में मन नहीं लगता, मान पटाई में मन नहीं लगता, मन में संतोष नहीं। जब तक भगवान की बात नहीं मिलती संतोष नहीं होगा, तो वहां ही उसको मिलेगा। ऐसी मैंने बातें सुनी है, स्त्रियां बन गई अभी कहाँ जाए बेचारी, बताओ। बन जाती है पहले माँ बाप करनी, पति ये मिल जाती है, वो बन जाती है, कहाँ जाए कैसे करे। पर हृदय में शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, टिक नहीं सकेगी भोगों में, पदार्थों में टिक नहीं सकेगी। आखिरी बात नहीं है, क्या करे वो। तो लालसा बढ़ाओ, केवल लालसा। इतनी आप लोगों से प्रार्थना है परमात्मा की, केवल लालसा भीतर से, केवल लालसा। जैसे जिज्ञासा कही, कामना कही, ऐसे ही लालसा भगवान की वो लगाओ आप, और जरूर आपका सुनती हूँ। कैसे होगा, किस तरह होगा वो तो भगवान जाने, परंतु असली लालसा जागृत करो भीतर, फिर सब मिलेगा। ऐसा मौका है ये मनुष्य का, केवल लालसा लगाओ, केवल भीतर जिज्ञासा, केवल लालसा। अरे कामना का त्याग करो, संसारी कामना नहीं है, भोगों में, वाह वाह में, बढ़ाई में हम टिकेंगे नहीं, ये हमारे काम की चीज नहीं है। असली भगवान की लालसा लगने पर ये चीजें अच्छी नहीं लगती, ये सुख आराम अच्छा नहीं लगता, फिर वो एक परमात्मा बात है, वो ही लालसा लगती है। उस लालसा को बढ़ाओ, फिर कैसे होगा, कल्याण होगा, जरूर मिलेगा। कोई ना कोई, कोई ना कोई ढंग ऐसा बैठेगा, भगवान को बड़े विचित्र ढंग आते हैं, उनको बड़े विचित्र ढंग आते हैं, सब ढंग बैठाएंगे। सच्ची लालसा अपनी होनी चाहिए, नारायण नारायण नारायण नारायण। तो ये बात हुई, कामना का त्याग करो और लालसा को जागृत करो। हाँ बोलो, मेरा नहीं ये थोड़ा समझ में आया, मेरे लिए नहीं, ये समझ में नहीं आया, ये कल्याण का साधन धाम है और ये मेरे लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए है? ये आपके लिए कब है कि आप दूसरों की सेवा करो। मानव शरीर आपके लिए नहीं है, मेरे कल्याण के लिए नहीं है। कल्याण कर सकते हो, इसी से करूंगा ना। हाँ, इसी से मेरे लिए कैसे नहीं है? शरीर आपके लिए नहीं, शरीर सेवा के लिए, सेवा भजन के लिए। तो कल्याण किससे करूंगा मैं बिना शरीर के? कल्याण शरीर से होगा, तो मेरे लिए हुआ? एक शरीर से नहीं होगा, शरीर से सेवा करो। शरीर में अपन है तो दूसरों की सेवा के लिए है। सब सामग्री नाशवान जितनी आपको मिली है केवल परमात्मा के लिए है। परमात्मा ने कब के लालसा आपके लिए चाहिए, इसमें आप केवल लालसा जागृत करो। ये लालसा करने का मौका शरीर में है, ये इसमें है। वो लालसा जागृत करो तो हो जाए कल्याण, फिर शरीर से नहीं होगा कल्याण। तो मेरे लिए ये भावना निकाल दो, मेरे लिए नहीं है। नहीं, आप ये लालसा करो, लालसा करो, लालसा जागृत करो आप इस शरीर में ही। शरीर मेरे कल्याण के लिए नहीं है, ये भाव निकाल दे। हाँ, ये बात निकाल दे। वो लालसा इसमें, लालसा वो आपके लिए है। इसमें जो लालसा है भगवान की और जो जिज्ञासा है वो आपकी खुद की है, वो शरीर की नहीं है। शरीर की है भोग भोगने की, संग्रह करने की, ये शरीर की है, वो आपकी गाँव की नहीं है। आपके कल्याण की लालसा, आपके तत्व समझ जिज्ञासा ये आप में है, इसको जागृत करो। मनुष्य विशेष सफल हो जाएगा, मनुष्य पशु बुद्धि नहीं जाएगी। पशु बुद्धि में मान जाए कहा ना सुखदेव जी ने, तो पशु बुद्धि नहीं रहेगी भाई। पशु बुद्धि क्या है, मर जाऊंगा मैं, ये पशु बुद्धि है। महाराज साहब ने भी ऐसे कहे कि वो एक संत आकर के नीम के झाड़ को पकड़ लिए झोपड़ी से आकर के, फिर झाड़ ने उस शिष्य ने बोला कि तुमने पकड़ रखा है, तो झोपड़ी से आके पकड़े थे। अब हमने माया को पकड़ लिए, लेकिन महात्मा तो झोपड़ी से निकले थे, हम कहाँ से निकल के आए हैं जो बताओ। तो आप कैसे उसको सुनो, पकड़ो, सुनो संसार को पढ़ना सुनो। निकल के कहाँ से आए? महात्मा तो झोपड़ी से निकल के आए। हमारा देश कौन सा, हम परमात्मा से निकल के आए। हाँ, आप कहाँ से आए हो? जैसे जल का दृष्टांत दिया, जल आया कहाँ से? समुद्र से है, समुद्र में मिलेगा तो शांति हो जाएगी। शरीर से है, पृथ्वी से, ये पृथ्वी में मिलेगा और कहाँ जाएगा? शरीर तो यहाँ तक ही रहेगा। मैं शरीर में अपने लालसा है, वो अपनी जिज्ञासा है, वो आप खुद की है। इच्छा ये संसार की है, इच्छा शक्ति मिलेगा, इच्छा रखो दृढ़ हो जाएगा। शरीर कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आएगा शरीर। जिज्ञासा जागृत करो तो काम आएगा, लालसा परमात्मा जब काम आएगा। ये शरीर से ही मिल सकते हैं, ये शरीर की महिमा है। पर उस शरीर की जो भोग इच्छा है, संसार की सुख इच्छा है, ये नहीं है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2056 19 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सिंथल में हुआ। राम।